Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, iki ana konu gibi geliyor diye, önümüze geliyor diye konuşmuştuk. Bir tanesi bu anayasal boşluk, hukuksuzluk durumu, yani hukuka pek uyulmayan durumlarla karşı karşıyayız. Evet. Hatta anomi kavramı bile geçerli olabilir biraz böyle. Bu durumlarda Dürkheim'e kadar geri götürebiliyoruz. Sosyal bağın zayıflaması durumları yani. Bir de tabii çok hem gergin diyeceğim hem de bilemeyeceğim yani, orada sen oraları daha çok daha yakından takip ediyorsun. Bu Cilo'da, Lice'de iki kişinin ayrı ayrı hayatını kaybettiği heykel yıkılması olayları var ve çözümle ilgili. İkisinden de birazcık bahsedebiliriz belki. Olur tabii, olur. Hangisinden başlamamız gerektiğini siz belirleyin. Tabii. Yani anayasal hukuk konusuna istersen öyle girelim. Tamam. Tabii başbakan, cumhurbaşkanı meselesi. Hani başbakan, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığına aday oldu. Başbakanken aday oldu ve seçildi. İlk turda seçildi. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ve göreve başlayacak. Ama bu arada başbakanlıktan da ayrılmadı. Aday olurken başbakanlıktan ayrılması gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu? Bunu programımızda konuşmuştuk, hatırlarsın. Evet. Yani hukuken ya da anayasa açısından böyle bir zorunluluk olduğunu söyleyemezdik. Yoktu zaten. Yani kanunda da yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununda da böyle bir mecburiyet öngören hüküm yoktu. Ama etik olarak olması gerekiyordu demiştik. Olmadı, devam etti. Şimdi seçildi. Peki seçildikten sonra ne oluyor? Aslında bunu anayasa açıkça düzenlemiş. Cumhurbaşkanı seçilenin, yani kim bu cumhurbaşkanı seçilirse ve var bir partiyle ilişkisi varsa, o zaman partiyle ilişiği kesilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Bu 101. maddesinde anayasanın açık bir hüküm. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Peki ne zaman hani seçilmiş sayılıyor? Tabii bu konuda da hani hukukun genel ilkeleri ve bizim uygulamalarımız seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmen ilan edilmesiyle birlikte seçim kesinleşmiş olur. Mazbataların verilmesi de bunun tescilidir zaten. Yani resmen mazbatayla birlikte, mazbatanın hazırlanmasıyla birlikte tescil edilmiş oluyor. Bir aşama daha var görünüyor, fakat bu gerekli mi değil mi? Ayrıca konuşuruz onu. O da resmi gazetede, Cumhurbaşkanlığı seçimi için resmi gazetede ilan edilmesi. Henüz resmi gazetede ilan edilmedi. Bence resmi gazetede ilan bir şekil şartıdır. Sadece duyurmak içindir. Kurucu bir şekil şartı değildir. Yani o olmadan işlem tamamlanmamış sayılır diyemeyiz bana göre. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir seçim değil, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sonuçları resmen ilan ediyor. Şimdi diyelim muhtarlık seçimleri ile ilgili nasıl bilinecek efendim, kimin muhtar seçildiği, mahalle nereden bilecek falan denebilir. Orada biraz tartışılabilir şekil şartı, hani o seçim sonuçlarının resmen ilanı ne kadar gereklidir, biz öğrenelim bilelim diye, mahallemizde kim muhtar oldu onu öğrenelim diye belki orada bir parça tartışılabilirdi. Ama burada tek kişi var, 3 aday girdi seçime ve bir kişi Onu öğrenmek için de resmi gazetede ilanı ihtiyacımız yok. O nedenle bence 15 Ağustos itibariyle Anayasanın 101. maddesindeki bu dediğimiz durum gerçekleşmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği kesinleşmiştir ve artık seçilmiş Cumhurbaşkanı seçilmiş kişi statüsündedir. Cumhurbaşkanının göreve başlaması için yemin etmesi gerekiyor. Bu onun seçildiğini göstermez. Yani yemin onun seçilmiş olma sıfatını alması için bir şart değildir. Sadece göreve başlamak için şarttır. Zaten göreve ne zaman başlayacağı konusunda da işte daha önce yapılan seçimlerde, daha doğrusu mevcut Cumhurbaşkanı'nın seçildiği zamana bakıyoruz. O da 28 Ağustos. Yani 28 Ağustos'ta görevi Abdullah Gül'ün bırakması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başlaması gerekiyor. Başlayacağı zaman da yemin edecektir. Bütün bunlar göreve başlamayla ilgili. Ama seçilmiş sayılmayla ilgili değil. Yani seçilmiş olmanın kesinleşmesi Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu açıkça ilan etmesi ve mazbatayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ya da başkanlığına vermesiyle olmuştur. Bunu yaptı zaten 15 Ağustos'ta. Şimdi tartışma şu, Cumhurbaşkanı seçildiğine göre başbakanın partisiyle ilişkisinin kesilmesi gerekiyor. Artık AK Parti üyesi olmaması gerekiyor. İkincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin de sona erdiğini kabul etmek gerekiyor. Milletvekilliği de. Yani milletvekilliğinin. Peki burada sorun ne? Sorun şu, Anayasanın 109. maddesi Bakanlar Kurulu'nu düzenliyor, yürütmenin diğer ayağını. Orada da bir hüküm var. Başbakan, Cumhurbaşkanı'nca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır diyor. Ya yani bizde başbakan olmak için milletvekili olmak şart. Evet. Eğer milletvekilliği sıfatı yoksa başbakanlıkta düşmüş kabul edilir. Yani başbakan olmadığı konuda. Aslında bu iş çok daha sade yapılabilirdi. Yani seçildiği ilan edilince başbakan vekili atayabilirdi. Kendisi başbakanlıktan istifa edebilirdi. Tabii bir başka kriz yolu da mümkündü. 15 Ağustos'ta mevcut Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başbakanın görevinin sona erdiğini bildirir ve bir başbakan birini başbakan olarak görevlendirebilirdi. O tabii çok istisnai bir durum yaratırdı, bir kriz yaratırdı. Böyle bir şey olmazdı ama daha makul olanı başbakanın kendi yerine bir vekil atayarak ya da bir vekil belirleyerek başbakanlıktan ayrılması olurdu. Ama bunu yapmadı. Tabii şeyden de ayrılması gerekirdi o zaman, AK Parti Genel Başkanlığından. Bunları yapmadı. Şimdi ne olacak? Evet, yani kriz dedin ama yani şu anda da biri seçilmiş, biri de görevi henüz bırakmamış iki cumhurbaşkanının olması gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Bu normal. Yani şöyle, eğer istifa etmiş olsaydı da başbakan seçilmiş cumhurbaşkanı olacaktı. Yani iki tane cumhurbaşkanı zaten bir tarihe kadar var. Ama asıl mesele göreve başlamadır. Asıl sorun şu, iki cumhurbaşkanı olacaktı. Bu normal. Yani demek istediğim şu, cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları ilan edildiği andan yeni seçilen cumhurbaşkanının göreve başladığı ana kadar iki tane cumhurbaşkanı bu açıdan var gibi görünüyor ama o çok prosedürel bir şey ve normal bir şey. Evet, yapılan işlemler açısından. Hayır, normal olmayan şu. Yeni seçilen, cumhurbaşkanı olarak seçilen kişinin aynı zamanda başbakan olması. Yani şu anda başbakan olarak göreve devam etmesidir asıl anayasal aykırılık tartışmalarını yaratan. Yoksa hani o Cumhurbaşkanı sıfatıyla işlem yapamaz, yapmıyor zaten. Kendisi yemin edip göreve başlamayana kadar da bir sorun yok. Eğer başbakan olmasaydı, diyelim Selahattin Demirtaş seçilseydi, Selahattin Demirtaş'ın milletvekilliği sona ererdi, partisiyle ilişkisi kesilirdi. 28 Ağustos'a kadar da seçilmiş cumhurbaşkanı, daha doğrusu cumhurbaşkanı seçilmiş kişi sıfatını taşırdı. 28 Ağustos'ta yemin eder, göreve başlardı. Bu arada Abdullah Gül görev süresinin dolmasını beklerdi. Ama buradaki durum, cumhurbaşkanı, yeni cumhurbaşkanı seçilen kişi olarak Erdoğan'ın aynı zamanda başbakan olmasıdır. Başbakan sıfatıyla da işlemler yapacak olmasıdır. Evet. Bu yetkileri kullanıyor olması ve kullanacak olmasıdır 28 Ağustos'a kadar. Aslında bizde idare okulda yetki kuralları, ya anayasa okulunda da geçerli yetki kuralları var. Bir kamu görevlisinin görev süresi dolmuş veya çeşitli herhangi bir nedenle o sıfatı kalkmışsa, o sıfat kalktıktan sonra yaptığı işlemler yetkisizlik nedeniyle hukuka aykırı olur. Ve idare okulunda bunların iptali için idari yargına dava açılabilir, iptal davası açılabilir. Şimdi başbakanın birçok işlem yapması söz konusu olabilir. Örneğin kararnameler imzalayabilir. Bakanlar Kurulu kararlarında imzası olur falan. Şimdi tartışma şu olacaktır. İleride bu işlemlere karşı, bu işlemlerden etkilenen, menfaati ihlal edilen kişilerin dava açması gündeme gelebilir. Bugün başbakan olarak işlem yapamayacağı iddia edilebilir. Şu anda başbakan sıfatını kaybettiği söylenip gerekçe olarak ileri sürülebilir. Ve bu işlemlerin de hukuka aykırı olduğu böylece dile getirilebilir, dava açılabilir, buna iptal edilebilir. Onu bilmiyoruz tabii, yani iptal edilir mi edilmez mi? Mesela bu tür işlemler Danıştay'a giderse Danıştay bizim düşündüğümüz gibi mi düşünür, şu an söylediğimiz gibi mi düşünür? Yoksa göreve başlamadığı sürece, yani yeni görevine başlamadığı sürece başbakan olarak yaptığı işlemler veya katıldığı işlemler hukuka uygun olur ya da hukuka aykırı olmaz gibi bir gerekçeyle mi yaklaşır bilemiyorum. Ama benim hukuki açıdan, anayasal açıdan gördüğüm tablo bu. Yani benim yorumum bu şekilde. Evet. Benim gibi düşünmeyen hukukçular da var ama bana onların argümanları açıkça zayıf geliyor. Evet, çok yani oldukça tuhaf diyebileceğim en hafif tabiri. Evet, tabii burada siyasal bir boyut da var. Biraz teknik hukuk açısından konuştuk. O siyasal boyut son derece önemli. Evet, hukuki evet. Boyut bir parça, yani büyük büyük sorunlar, çalkalanmalar doğurmayabilir. İşte bu hükümet zamanında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği ilan edildikten sonra başbakanın katıldığı ya da yaptığı işlemler iptal edilse büyük kıyamet kopmaz muhtemelen. O açıdan böyle çok kritik zannediyorum, çok kritik kararlara da imza atmaz bu süre içinde. Yani bunu düşünür, yapmaz. Çok kritik, çok önemli kararlar mecbur kalmadıkça onlara imza atmaz. Ama anayasaya aykırılığı bu kadar bariz bir durum varken başbakanın çıkıp işte biz yeni tamir yaratıyoruz gibi bir söz kullanması, yani işte ne olmuş, yani anayasa bu şekilde göz ardı etmişiz ya da ihlal etmişiz, ne var bunda, ne büyütüyorsunuz evet. Şeklindeki yani çıkışı, bu bize tabii Özal'ın anayasayı bir kere dermekle bir şey olmaz sözünü hatırlatıyor. Hatırlatıyor, evet. Fakat o da çok bir işi oldu durmadan, hemen onu hatırlatıyoruz. Bir şeyi daha hatırlatmak gerekiyor. Aslında Türkiye sağ geleneği bu açıdan çok da şey değil, temiz değil, bir sicile sahip değil. Hukuk devleti ilkesiyle ilişkileri çok sıkıntılı. Yani Türkiye sağının büyük işte partilerinde hükümet olmuş, yönetmiş liderlerinde, başbakan olmuş liderlerinde, hükümet olmuş partilerinde şeyi görebiliyoruz. Yani ya hukuk tamam da o kadar abartmayın, yani bir yere gelir bir kere ihlal edilir, bir şey olmaz. Hani Türkiye devlet geleneğinde var bu. Fakat Türkiye sağı bu geleneğin içinde çok daha hevesli ve çok daha yatkın bu anlayışa. Yani hukuku ihlal ederiz, ne var biliyorsunuz, Demirel'de devlet rutin dışına çıkabilir demişti hani bu açıdan. Evet, bu da zaten ama şeyi de yaratıyor işte, tam da bu üzerinde yıllardır belki de her gün konuştuğumuz, yani hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün ne kadar önemli olduğu da demokrasinin bunsuz olamayacağını, yani bütün bu ters uygulamaların da yani başbakanın. Ve şimdi biz buradan devam edebiliriz. Hani dinleyicilerimiz az çok biliyordur, söylemek gerekmeyebilir ayrıca, bir övünmek falan gibi de değil. Benim akademik hayatımın önemli kısmını, mesaimin önemli kısmını hukuk devleti kavramına, devlet aklı, hukuk devleti ilişkisine, devlet geleneği ve bunun sonuçlarına ayırdım. Doçentlik tezim bile budur benim. Yani hukuk devleti. Ben de onu söyleyecektim. Yani bunu herhalde hobi olarak da yapmadım. Bu, yok yani, hayır. Yoksa hepimizin başının altında, hayır. Hepimiz bunun altında kalıyor. Evet, bütün toplum yani kalıyor. Çok doğru. Benim diğer kitabım da Devlet Aklı Kuskacında Hukuk Devleti. Hani hep asistanlarıma da, öğrencilerime de söylerim, bazen bu konu gündeme geldiğinde hani neye göre seçeriz çalışma konumuzu? Canımız en çok nereden yanıyorsa oradan seçin derim. Yani sizi acıtan bir şey varsa oradan geçsin seçiminiz. Ben de öyle yaptım. Yani öyle yaptığımı sanıyorum. Çünkü öğrenmenin en sahici yolu ya da yollarından biri acı duymaktır. Evet. Yani acı duyduğunuzda çok daha sahici bir öğrenme ilişkisi kurabiliyorsunuz. Evet, bunun sonuçları, bu hukuku çiğnemenin sonuçları da bütün toplum tarafından, elbette, başta yoksullar. Zaten o anlamda şahsi bir acı değil tabii. Evet, toplumu yıkıyor yani. Yani o açıdan, o anlamda söylüyorum ben de. Evet. Yoksa bireysel olarak hani belki bunlarla çok fazla da karşılaşmamış, daha doğrusu kişisel olarak bunlarla çok fazla işimiz olmamış olabilir. O ayrı mesele. Ama bunun çok yıkıcı sonuçları oldu. Evet, ağır bedel ödeniyor tabii. Evet. Peki oradan da istersen ikinci konuya geçelim. Yani evet, nice zaten süremiz çok azalmış. Azaldı. Evet, PKK'nın ilk silahlı eylemini yapan Mahsum Korkmaz'ın Lice'ye dikilen heykelinden sonra askeri bir operasyonla yıkıldı ama direnişe geçen Licelilerle asker arasında çıkan çatışmalar var. Bir ölü vardı, 4 yaralı. Sonradan bir uzman çavuş daha hayatını hayatını kaybetti. Evet. Şu an iki insanın hayatını kaybettiği bir durum var. Şimdi burada hızla şeye bakalım. Öncelikle niye bu heykel dikildi sorusunu soranlar çıkabilir. Heykelin şekliyle, işte silahlı olup olmamasıyla ilgili farklı görüşler söylenebilir. Yani benim tercihim Mahsum Korkmaz'ın heykelinin dikilmesi söz konusuysa, barış süreci içindeysek, silahsız bir heykeli yapılabilirdi. 15 Ağustos dolayısıyla yapıldı. Yani ilk silahlı eylemlerin yapıldığı 15 Ağustos 2014 1984'ün 30. yıllarında yapıldı. Lice'de yapılması anlaşılır çünkü PKK Lice'de kuruldu. Lice'nin Fisköy'ünde kuruldu. Bütün bunlar bir yana, aslında işe biraz daha geniş açıdan baktığımızda heykel dikme aynı zamanda orada bir mezarlık var, onu da unutmayalım. Yani PKK çevreleri şehitlik olarak adlandırıyorlar. Buna benzer mezarlıklar var. Şimdi böyle bir mezarlığın var olması, yapılması son derece meşrudur. Çünkü biz savaşın gerçekliğini yeterince konuşmuyoruz ve barış sürecinin en büyük eksiklerinden biri de bana göre bu açıdan da, yani geçmiş dönemde savaş sırasında yaşanan acıların ve kayıpların yasını tutmayı ve bunların bir şekilde geride kalanlarla ilişkisinin, bu acıların onarılması çerçevesinde kurulmasını sağlayacak yöntemler geliştirilmemiş olmasıdır. Demek istediğim daha sade olarak şu: binlerce, 40-50 bin insandan söz ediyoruz. Bunların büyük bir kısmı Kürtlerdendir, hayatını kaybedenler ve pek çok genç, gerilli olarak hayatını kaybeden pek çok gencin mezarı yoktur ya da dağlarda, çeşitli yerlerde uyduruk mezarlar vardır. Şimdi onları kaybeden ailelerin onların mezarını deri toplu bir yerde görme hakkı vardır. Bu kendi yaslarını tamamlama, kendi kayıpları ile baş etmek için gereklidir. Dolayısıyla bu fiilen yapılıyor ama haklıdır bu. Yani meşrudur, gereklidir. Barış sürecinin de içinde olması gerekirdi bunun. Fiilen yürütülüyor, devlet karışmıyor. Pek çok yerde de var bunlar. Ben de tanık olduğumu biliyorum. Burada heykel dikilmesi olayı bir tür işte sanki hani bunların hepsini çok fazla görünür hale getirdi. Aslında görebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla heykelde, heykel yapılmasında da bir gerginlik yoktu. Yani bu biliniyordu. Bilinmemesi mümkün değil. Çünkü yani birkaç zamandır bu yapılan bir şey, bilinen bir şey. Birdenbire ortaya çıkmadı demek istiyorum. Heykel de aslında semboller dolayısıyla bir tür geçmişle işte ilişki kurma denemesidir. Ha, Türkiye'de sembollerin çok fazla abartılı bir işlev gördüğü, bir anlam taşıdığını da biliyoruz. Şimdi neden bu noktaya gelindi çatışmaya? En başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok ağır tahrikkar çıkışı oldu. Aynı şekilde cemaat medyası çok sistematik olarak, sosyal medyada da cemaat çevreleri, kendi basılı medyalarında da sürekli olarak birkaç gün işte hükümeti PKK'ya teslim olmak, aciz içinde olmakla itham eden, suçlayan tahrikkar yayınlar yaptılar. Ve üçüncüsü de ulusalcı çevreler. Hatta işte 25 Ağustos'a kadar, eğer bu heykel kaldırılmasa, 25 Ağustos'ta Anıtkabir'den Lice'ye yürüyüş çağrıları yapıldı falan. Şimdi bu durumda bir operasyon kararı vermek, daha doğrusu bir şeyler yapmak baskısı altında hissetti herhalde kendini hükümet ve orada bir kere operasyon emri verilince ordu içinde kimin hangi saikle nereye kadar gideceğini kestirmek de kolay olmuyor. Zaten operasyonlar o nedenle çok tehlikeli. Sonuçta yapılan operasyon da hakikaten çok trajikomik görüntüler. Yani onlarca, belki yüze yakın askeri araçla bir heykel yıkmaya gidiyorsun. Ve bir heykeli yıkacağım derken bunu engellemek isteyenlere ateş açıyorsunuz. Evet. Bu da çok akla ziyan ve duyguları çok zorlayan bir oransızlık var. Yani bu iş başka türlü çözülebilirdi. Nasıl çözülebilirdi? İşte tam da barış sürecinde kurumsallaşma eksikliği diye çok vurguladığım noktaya geliyoruz. İzleme kurulları veya aracı kurumlar resmen kurulmuş olsaydı bunlar devreye girebilirdi. Oradaki işte yerel yöneticilerle, mümkünse PKK yetkilileriyle, çünkü İmralı dışında Kandil var. Kandil'le bağ kuruluyor bölgelerde. Sorumluları var. Bunlar o zaman daha gayri, yani yarı resmi bir şekilde muhatap alınır ve görüşülürdü. Barış süreçlerinin gerekleri budur. Yani kurul oluşturursunuz, böyle bir kriz çıktığında devreye girerler. Bunun nasıl çözüleceği konusunda taraflar arasında görüşmeler yaparlar ve bir yol önerirler. Şimdi bunları kurmuyor hükümet. Oysa PKK de bunu Öcalan, İmralı istedi kaç kere. Böyle hani o zaman da bir sorun çıktığında geliniyor. En uç noktaya kadar gidiliyor ve insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Acı olan yanı. Ve üstelik süreç sarsıntı geçiriyor. Şimdi biz sürecin bozulmasının ne demek olduğunu dünkü görüntülerle bile anlayabiliriz. Ondan bile. Unuttuk. Pek çok insan unuttu çünkü. Çatışma zamanları nasıldı, sanki her zaman böyle normal bir ortamdaymışız gibi bir algı da yerleşiyor. İnsan hafızası sadece bizde değil, evrensel olarak unutmaya meyyaldir belli durumlarda, hele belli bir zaman geçtikten sonra. Evet, yani sonuçta 24 yaşındaki Mehdi Taşkın başından vurularak öldü. Bir kişi de yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan da uzman çavuş Uğur Ünal'ın, onun yaşı belirtilmemiş, ben göremedim haberlerde. Ben de hızla baktım yayına bağlanmadan önce, göremedim ama herhalde ikisine de Allah'tan rahmet diliyoruz ve sağduyunun gerekli olduğunu bir kez daha tekrarlayalım. Esasen süreç bitti mi bitiyor mu gibi gene tartışmalar oluyor olacak ama görebildiğim kadarıyla Öcalan'ın geçen pazar günü yapılan, kendisiyle yapılan görüşmeden sonra onun adına açıklama yapanların verdiği bilgilerden anlıyoruz ki Öcalan sürecin neredeyse sonuçla demokratik müzakereyle sonuçlanma noktasına doğru ilerlediğini söylüyor. Yani süreç çok derinleşmiş durumda diyor. Beşir Atalay'ın dün yaptığı açıklamalar vardı. Kandil'le de görüşmelere başlayabiliriz diyor. Yani devlet yetkilileri Kandil'e de gidip doğrudan görüşmeler yapabilirler diyor. Şimdi süreç bu kadar ilerliyorken ve bu kadar derinleşmişken, en azından Öcalan bunu söylediğine göre böyle kabul etmek gerekiyor. Çünkü sonuçta müzakerelerde, görüşmelerde asli muhatap olarak o var. Bunların yaşanması çok tedirginlik veriyor ve çok can sıkıyor, çok üzücü. Son olarak tabii süremizi aştığımızın farkındayım. Hükümete, zaten yeni kurulacak hükümete de hep acil çağrımız şu olacak: sürecin kurumsallaşması, yasa da çıktı, devam edelim, kurumsallaşması için hızla harekete geçmelidir. Evet. Bu tür acı olayları ve ağır ihtimalleri yeniden yaşamayalım diye. Ya da en aza insinler. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.